में लेके पानी ना जाने कौन बात परूसल रहे मोर जनानी भूखे सुतवलस नहीं चिखवलस एको पीस मछरिया रे आई रे दादा कि खिचलस आगे से हमारा तरिया रे आई रे दादा न जाने रहतिया कवना गुरूर में आइल बदलाओ बाटे एकरा सहूर में भरपूर डोज दे दा भरपूर खूबे छकरलस दिहलस ठेर खा गरिया रे आही रे दादा कि खिचलस आगे से हमारा थरिया रे आही रे दादा जब जब नीमन नीमन खानाई बनावे ले कोनो कोनो बात लेके मुहावा फुलावे ले कुछ तो गड़बड़ है जमाना करत बीतेला हथ जोरिया रे आही रे दादा कि खिचलस आगे से हमारा थरिया रे आही रे दादा फूड बना के खाए